فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوناك سندقي استيال كسو دوادة برنامج كالروحة عاوانا قد بدأت كدقي سدونتان وحاكمي دا حول قل قدير أسكري كاتر سنعيدن كالدولد دا أو كدعي دولايات كمقاردا مقديشو قديقة قرمت كأبارها أو راشن كقيبية ديگانو إيا تولوين هوستغا مقالوين كقوريولي إيا ساكو وحاد دقي سدونتان وربحن إيا عدد كدد كقرمت كهيري أفرت قال ما حيونس إيه أبقال أو نبضون قوت كدورتي شبال لها دحي كلمات خي لغا جيدية مناسبة قبل كاكد عضي أياد مخلي دونتان ويرو أي كوحي اللوبين عيدة ما كاترسان دولة فدرالك أو كاد عاي قبل كشبال لها وسي وراركي أقدم بيهو القلدة سنة وان إليسو قدبين دوننا حبنتي روح قرآنك أو كدخلنا كما مرنا برنامشك ومركل يروح بدين عظيم. وهكاك مركل وحان إدي لنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنكوه المرنو ديغان كتبالها الشيخ إبراهيم إدولايت كمقدشو وحا ماانتا لغو ديلا أسكاري كاتر سنعيدا كدولة دا أسكاري غاسي أيا مغي عيسا لغو سو غابيي بروكو هول غالك وحا قيستي عيدما كاتر سن شباب المجاهدين لانكا كلا عيدما كاتر سن دولة دا أيا كوحي اللوبي هول غالو مجاهدين تو أي كفوريين قبل كشاب الله هوس وررك إنك سوغار يا مقرضا مركو أي شيء جيه إن خرح كدا عجودها مركو أي كوحي اللوبين إذا ما كتر صندول دفتر عالك لانك كلا لا بأسكره أي الله قط لو عي خرح ما أنت كدا عيدي جان كمريري أو كتر صن شاب الله هوس قد يجورمت كأبارها حركة الشباب المجاهدين أي راشين كقيبي ديجان نو يطولين هوستجا مقالوين كخريولي يساكو وريهن علي آدن أو للسعودي قديقة أيا وربحن تانو قد دياريه راشين كلا قد بحييه تولوين كي يديقان ده هستغة دقم ده خريوري على الإحسان نجتمع ونروي أجمل العبري ونقضي ساعة deegaan iyo degmooyin ka tirsan walaayid islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa waxa dhawaan ka bilowday gurmad loo sameeyay dadka muslimiinta ah ee ay saameysay abaarta ka jirta qaybo ka tirsan dalka Soomaaliya. Xubno ka tirsan gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gaaray deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, waxayna halkaas ka qaybiyeen gurmad isugu jira raashin noocyadiisa kala duwan iyadoona meelaha qaar biidhaamin laga sameeyay. meelihii ugu horeeyay ee gudiga gurmadka abaaraha shaqadiisa ka bilaabay marka laga hadlayo wilaayada Shabeelaha Hoose waa deegaanka hoostaga degmada Qoryooley. Ugu yaraan 160 qoys oo isaga kala yimid deegaanada Doonburaale, Arta, Malayli, Bambaas iyo Xirkowaad oo dhammaantood hoostaga degmada Qoryooley ayaa gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu u qaybiyay gurmadka raashinka noocyadiisa kala duwan. Dadka raashinka loo qaybiyay waxaa la hadlay waxgarad culimada diinta Islaamka Sheikh Maxamed Jimaal oo ka mid ah culimada ayaa muslimiinta ku dhiirigeliyay inay Allah u toobad keenaan. Dhibaatada abaarta ee taagan ay tahay waxaan ku kasbanay gacmaheena. Waxaa waajib nagu ah Rabbi subhanahu wa ta'ala inaan u noqono, inaan u toobad keeno, aan dhaano Rabbiyow dhunubti aan galno waa ka toobad keenay. Maxaa yeelay qof kasta anaga naga mid ah Ilaahay dambi buu ka galay Sooma, dhammaanteena dambiilayaal baan ahay. Qof waliba wuu og yahay dembiga meesha uu ka galay, hadday macaasi tahay, hadday munkar tahay, haddii cibaadadii Ilaahay laga tagaaday tahay, salaadii la fududaysaday tahay, yaa deriskii oo la wanaajiyay laga tagaaday tahay, naxariisii oo laga tagaaday tahay, xaasidnima hadday tahay, nin walba wuxuu og yahay maanta dembiga meesha uu kaga jiro wuu garanayaa. Ikhwaani fil الله عنك بغن سبحانه وتعالى إلهي أن أتوبت كينرو اللي وحليه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحما أنت إذين أصيبي oo xoolihii idinka dhamaanaya oo dadkii khatarta ku sugan ma aha xoolahaasi lo'daasi ilaahay uma weynin caws ay cunto biyana uma weynin subxaana wa tacaala kaydadka samadaha way buuxbuuxaan ma dhammaanayaan arladan waxa ku jiro ma dhammaanayo way buuxaan ilaahay waxba uma weynin anaga ilaahay waxba nooma weynin bal alle wuxuu leeyahay adinkaa kasbaday waxa maanta idin haysta إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكسار وغاس إبراهيم محمد نور قدوميها أوضياشا رقن كشبه لها هوسي أيا استغن وحودتك كفائد استيراشين قيمين تقوى باقي إني أدعيان مجاهدين تا أسكونا حلقامي إني دادكو دو قرمد أفديان لباتتنا لقيب سدان واتكو ريسان aqoonti baa la hormariyay lucufadii baa la rabaa in haddana hel la qoodiyo intaas qarash bahaayna hay'ada iyo qarmada madow ee UNESCO iyo baqti iyo waa loo yeerinayo oo ilaahay abuurtay malahan ilaahay weena waxta lagu tashay asiga la magan galay waxaan leenaa marka dadka muslimiinta ee meesha ku soo hadiray hooyooyinka la aabayaasha leh ee lucufada hadda loo qiimeynayo badarkan qiimaha leh oo xalaasha loo qiimeynayo waxaan idin leenaa إلهي وينا واحد كهدي وحكرة تري ويسان إنا مجاهدين أدو عيسان مجاهدين تنا أدو عيسان همين كينا أدو عيسان مالين تنا أدو عيسان دين تبرتا إلهي نأين أسكدا بعون الله قد صرنا ودعوى الخير تهدينا نزيل البؤس بال بقول إلحدنك قويس إيه راشينك اللوقي بيه ديگان نادا هوسي مادا دقما دا قريولي وحا او قويس والبهالي راشين دان لب إيطوان كيلي إيبار أو بريس آه لب إيطوان كيلي إيبار أو بر آه طوان كيلي أو سكر آه هل سدحل أو سليد آه إيو كيلي تمر آه إذا عاد إسلاميقة هاي الفرقان أو حاضر تيف فقاراها أي داد كاني كو قاتين ديق دا راشينك آه أي او بحيي قدو قرمتك أباراها أي حركة دا مجاهدين تا الشباب ayaa wareysiyo kooban la yeelatay qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay gurmadka waxaana shucuurtooda ka muuqatay farxad iyo rayreyn iyagoon u duceynaya mujaahidiinta waynaan si ay sariir sokol baris timir asriir ilaahay barakee udug alka dhisi idaawud ama alka hospitaalka alka salaam aleekum warahmatullahi wabarakaa ilaa raashin gum antii ka faraasno adawk allah harnaga jibiyo wallaa geego meel fayla joogna ilaahay ma tan joogora la ko dhigo anti ma ulo ma tan joogora la ko dhigo ay faadim ibraahin oo ay aarta oo kumagad ay oo bariid iyo sokor iyo sariir iyo ay aarta oo dowlad oo doombaraala ya qaadanay oo shabeelada hoos ka hor markuma u baahnaa raashinka mise raashinka hor ilaahay hanuu soo adeegay waa baahnaayna waa gaajaysnaayna waa dhabacaysnaayna meeshaan doombaraala aniga walaayada aqteeda aan soo aadnay as ilaahay asna soo waafajiyay marka waxa ooman iyo rafaad ee biyo ee biidar ee waxa ilaahay maanta asna u qadiri alxamdulillaah ilaahay oo umahad celinayna marka mahad ilaahay iska leh walaayada umahad celinayna ilaahay oo umahad celinayna walaayada umahad celinayna marka khayr allah idin waafajiyay mujahideen خير الله زي أبارة نقشي بيلان أبار وين نقشي مجاهدين ته قربا نسيسي راشينا نسيسي الحمد لله رب العالمين ما أنت وانا قرب قبتي مجاهدين ته أهل الخير كأه ما أنت قالا قانم أغجرنو راشين قانك لنسي حبت مالا نقبرنو هاي مصلاح وين نقبنا خير كسا كود أحجرنا نعمة سا كود أحجرنا mujahideen tin kor allah kadi gaaladan allah jibi adiga marka waxaad joogtay gurigaada sidee lagu soo ogaaday inaad u baahantahay raashin waxaa lagu soo ogaaday gudeeda abaaraha oo adiga ay soo ogaadeen iyo mujahideenta guriyaasha dhex marayeen ah gurigi yimideen saasashaas waxa ay kala saarta adoo gurigaada jooga ma lagu yimid mis aad dalbade maya gurigi anoo jooga li yimid gurigi dhaxdeeda li yimid dibkeeg meesha lagu soo arkay saasa lagu keenay meeshan ma sha Allah alhamdulillah anoo ah abdullah abdul farah oo ku nool degmada qoryoole gaar ahaan tuulada malaylay alhamdulillah walaalahayna muslimiinta qaalada mujaahidinta way dadaaleen qeyr allah siiyo anaga oo duceynina adoon aqrabo waxa tiri doon buraalan joognaa malaylayno ka imid maxa ka jir markaa maasha dadka aan joogno waxa ka jira xogo wax yar oo walaalaha walaalaha isku garta inay dadka walaalaha dadku deesay inay shidaan oo raashin ay bixiyaan dadka loo qiimeeyo ma kamite ani dadka loo qiimeeyo ka beddel aniga guul ii gargaara oo gargaar oo riyaaqaya wa alaykum assalaam magagay aadow hasanow tuulada bagdad oo langorda bambaasa oo degmada doonboraal ka tirsanta alxamdulillaah ilaahay baan ka mahad celiyaan walaalaha mujaahidiinta gudduga abaaraha oo niin qayliyey oo raashin niinsheenay intaas ilaahay ha niinka tala galay walaalahayna mujaahidiinta oo niin qeybiyeen degmada doonboraala alxamdulillaah guul allah siiye adduunyii oo aakhara sadaqadii la kaliibaami allah ka dhigo urqan oon du'ayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka hadlaa intii oo waleed islaanka oo maanta deeq noo dhiibtay taasa ka maxadanaynaa waleeda islaanka madaxiisa kor ilaahay ka dhigo adawdin hal jibiyo قد صرنا ودعوى الخير تهدينا نزيل البؤس بالأمان marka laga soo tago raashinka dadka loo qaybiyay waxa ugu digo gurmadka xarakada mujaahidiinta al shabaab biidhaamin ka sameeyay meelaha aadka ugu daran ee biilaanta ay ka jirto isla markaana hoostaga degmada qoryoole wilaayadka islaamiga ah ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ka bilowday olole ballaaran oo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana gurmadkan isku hoolay gudigii uu magacaabay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al shabaab oo ay xubno ka yihiin culimo iyo waxgarad Soomaaliyeed iyadoo laga duulayo xaaladda jirta ayaa waxa hoggaanka mujaahidiinta ay magacaabeen lajno ama guddi loo xil saaray u gurmashada dadka iyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen lajnadaas oo ka kooban 7 xubnood waxay isugu jiraan rag culimo ah odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale waxaa lajnadaas ama guddigaas mas'uul u ah Sheekh Cabdullaahi Macalin Geedow waa xubno ka ah Sheekh Maxamed Balli Nabadoon Cabdullaahi Ansaari Sheekh Xasan Yaquub iyo rag kale haddaba habeenada soo socda waxaan si xiriir ah u soo gudbin doonaa insha Allah warbixinno ku aadan ololaha gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameysay deegaan iyo degmooyin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose dhanka kale magaalada Saako gudiga gurmadka waxa ay raashin ugu qaybiyeen 273 qoys kuwaas oo ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada wariyaha maxamed muude axmed abu muslim ayaa wareystay qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyay aada u fiican alxamdulillaah faylina nabiido sheegan bur bariis timir antaas liisi saliid waa gartay adigu ma deegaanka baa tahay mustuulooyinka ka timid qurdhubo oo hoostimaado degmada saaku raashin timir bur saliid kuwaasa loo qabiya waa gartay adigu ma deegaanka saaku baa tahay mustuulo ka timid may tuulaanka yimiday qurdhubaanku yimaaday in arinkan miyad filaysay maya maya ilaahay jeesii juwarin ka timid waxaad isiyeen in sheegada bur bariis sokor saliid ayaa noo qaybiyeen waa gartay ay arinka markaas fiiriso miyad filaysay maya ma filayn xarakada shabaal mujaahidiin ilaahay khayr ah siiyo ma filayn arintan ilaahay gacantii kor ka weel gaalada allah jibiyo ilaahay gacantii kor ka weel magaceyga yarow xasan kooshan liira mujaahidiinta khayr allah siiyo waxay isiyeen timir iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo bur waa ku mahadiya ali maxamed xasan adigu ma deegaanka saaku baa taay mise een tuulooyinka baa ka imaaday tuulooyinka saaka hoos imaado tuuliga magaceedu maxaa yiraahda wanay waa gartay een gudiga abaara xarakada shabaab mujaahidiin maxay ku siiyeen bariis bariis iyo bur iyo maxallahi sokor iyo sheegadi iyo saliid waa gartay bal dareenka ka waran dareenka iska caadi waa maasha Allah waynio xasan humu aadan buru een xasan ma deegaanka saaku baa taay mise dadka tuulooyinka imaada ka mid tahay deegaanka leeyli deegaanka leeyli baa ka imaaday een maanta adigu maxaa lagu siiyay saliid iyo sokor iyo tamar bariis nideeda khayr oo jeega faraasana ilaahay adoo kooda burburay ilaahay adoo ka kareeyo maday maala maxamed maanta adigu maxaa lagu siiyay tamar iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo bur abdi mayow hasan een abdi mayow waxaad ka waranta adigu madka deegaanka saaku baa taaymis tuulinka baa ka imaaday tuulinka ka imaaday masarween tuulada masaarweyn ba ka imaaday laakiin saaku waa deganaa had buushka nahay waa gartay ee maanta maxaa lagu siiyay tamar bur bariis sokor saliid wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh raashin ay siiyeen oo waxay ku saabsan yahay kor iyo bariis iyo bur tamar iyo saliid ibraahim miday aniyow maxaa lagu siiyay kiis bure kiis bariis ee kiis oo sokor ee ila ma sadaal sariire ila lama tamar عبد القادر عدو عبد الرحمن عبد القادر ادو مركه ددك ديغان ساكو باتاي مش ددك تولوين كيمد ساكو انا انا ما دام رير ساكو اتهي ان غدغ ابارا حركه شباب المجاهدين ما انت ما هي كسيين سكر بر سريد تمر ان هدا فيلينا الحمد لله الههم هدا الههكم مهدينا سلام حسو ساكو باتاي مش تولوين كيمد ساكو in waxaad ka sheekaysaa ee maanta gudiga abaara xarakada shabaab al-mujahideen maxay ku siiyeen sokor bur saliid ayaa isiiyeen ilaahay barakeeyay allah barakeeyay haa idinku taa tuulo tuulo qurdube tuulo qurdube ka timid haye gudiga abaara xarakada shabaab al-mujahideen maanta maxay ku siiyeen adiga arfaasan ugu wal anagaaga qalbi raaha baad jeer adna baatan sibow intoos ma galba farxsan ali ibraahim ali علي ابراهيم علي علي ادو ما مدهغان كساكو با كسوتا مس تولا كتمد تولا واكسيبل راو كوي مانت ماينسينا او الهي كما حدسنا بور سليد سكر تمر انتاسو الهي ني كما نيسدي كغلدي سديان سي وا غرتي بل درينكا كورن درينك الحمد لله ما شاء الله نبدي نصر يا كنولنا الحمد لله baqtiin manager walaalahaas ma in ka duayaan in nabadi nasir intii ilaahay ka noolaysho gaalada wadamada is ka duulin ilaahay ku dulqaado oo gaalada ilaahay ku guulsiyo iyo guul hala muslimiinta guul hala galantii oo kornaqato intaas ay ilaahay ku bariyaan hasan aadan barow tuud lubiday liiraan ka imaade waxay ina siyeen bur bariid sonkor tamr intaaba nasiyeen waa gartay bal dareenkaaga ka waran dareenkay aad iyo aad ayuu mahsiin aad u mahsiin wa faraxsanahay aad boqolki boqol wa faraxsanahay ilaahay baan ka barnay inaan helin waan helinay nabad iyo khair baan ugu duceynayaa in ilaahay gacantooda kor ka dhigo adaawad allah naga jibiyo dhamaan taynada gacantayna kor allah ka dhigo muslimnaanahay waxa go'da waxaan soo wadnaa afarta galmaax yunis ee abgal oo nabadoon guud ku doortay shabeelaha dhexe laakiin markan ku soo dhawaada xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan waxaan soo jeedinayaa fadiilatu sheekh nuur macalin abdirahmaan خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه يتبعون لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال عليه الصلاة والسلام موضوع يعني قرآن روحي كردغن قرآن كعديل الشيغان السنود كما هرته أنبقات كيس أيام كجرنا أنا ومرك هلك كأنبقى ذينا yaan waxaan maanta ruuxaynaan ku dhaqmayna aayadan sigaar Allah wuxuu ri subhanahu wa ta'ala fi surati taha salaad dafar ahlkaaga ahlkaagu yuu yahay waxa ugu horeeya haaska aad qabto iyo ilmahay ku dhashay aabaha iyo hooyada kuwi kula dhashay kuwi nooca soo kala oo dhan way soo galay waa markii la soo ururiyo guud ahaan waxa soo galay alla la wuxu ahlullahi oo dhan ba ahlkaagi waa si guud waay si gaarane waa ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi mad walba xira saaran xilkaas alla bari weydiyay ahlkaaga far salaad kuna sabar salaad markaad farayso dib badan ilaada ahlki waxa laga yaabaa sida aad ugu heelanta inaysan qaar kamid ugu heelanayn inaad ka daasho ma halka inaad ku sabarta أمر واي ولبا وأمر أهلك بالسلام حيلا أذا كمسؤولة البر الويدية شغل أسمر كذا قبيش تحكم هلا شغل أدل أنا تري على غيابة أظن بعدي وصنغن تاس ما جرتو شغل ما حد كيلي صوبيل يمربت نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أنا جاك أرزاقينا أو هراني أنا كوبل غادنا ما أريد منهم رزق يواتي هذا رزق على الرزاق إن الله هو الرزاق أنا جاك أرزاقين تام عنا هذا ماها إن ترى أنا وح سبب يلامي سببتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سردان الله عليهم أي كتاب كالسنة سيدي وطلب بقيين أي أصلا ما يستيقون على غربة ما لقايا لملاس كجفاء إليه سيري أنا كو أرزاقي وحانو تاس مجرد ونحن نرزقك والعاقبة للتقوى نلوشا أن إريايو أهلك إن صلاة فرجانس أمهلين غرغار واحد إلى الصباح دي سيقبحان تلفشنا أيالا كروغا أما إسكولك المهي سيالك سوارو مهايبا يا وحبرا إلمها جورنالك قالضا تلفشنك قالضا إسكولك قالضا يونسك إيسوها بيس علامك إيو وحبرا شدي واي موقته فان كاي فانان كالا برا وحي آد بجل كو جريس أيغو بابا أه أو لغات ديغي داتك من ذرية إبليس لغات ديغي أياتو دبسوه ينسا بل سانوسي ديمان ايني شاقاديو آدي المه إذا تلفشيكو برنامجي هيسا أو دجالو سوغاي لان وحي ريان مانكا غالدو يهود وغريسو تلفشينا داني برنامجي دان وحان اغود دياري هينا جوي كوهبون دجال كويني dadku ayuu diyaarsan oo aad loo fasaday waa inuu yimaado la dadka raac hadu jidal soo baxo ayaga ugu horeey magaalooyinka muslimiintu in badan oo kamida markaad isha ku qabato xadarkay waxaad arkaysaa aayadaas wax ka soo horjeedo ah salaad subax seelo gala iskoolka mugal ayaa salaayela salaad subax caawo dhama la soo jeeda gaalada barnaamijka telefishinada iyo gaalada kaliya ma ku way islaanima sheegay xataa way samayaane laakiin qabkaas أنا وقاب جروعين هاي ضد بنا فهمس حلو دمال سوجي هذي قارو حور دي تضبص لحساع يحلي هذا سهور دي وويل دل يرى أما وقبر دل يرى صلاة الصبح هاي يا تري هبل أبي يا تري هبل هبله أوليه بس صك صدق أغمى إذن حلو بقى يهان مكك عائل هذا أما أبي هذا هاي ويل كي قبر الصوم صعلان كعمايان أبي هاي ذن واقو سكضين لكن سكضين هو أنتوا الأجيا سيبوجي العصينا صوما خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بدين عظيم gabagabada barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa munaasabad ka dhacday shabeelaha dhexe oo lagu caleema saaray nabadoon cusub kaas oo ay duubteen beelaha la isku yiraahdo afarta galmax Yunis shir iyo dowro ayaa loo qabtay odayaasha iyo waxgaradka beelahaasi ugu dambeyntiina waxa ay caleema saarteen nabadoon cusub munaasabad oo ka dhacday shabeelaha dhexna waxaa ka soo qayb galay culimada diin odayaal dhaqan iyo wariga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe ugu horeen munaasabada waxaa ka hadlay qaar kamid odayaasha afarta galmax Yunis hayaaray intaan isugu nimid annaka oo afar galmax Yunis mahad waxaa iskale Alla subhanahu wa ta'ala mahad kale waxaa iskale walaayada islaanka ee isugu keen yeertay ee ka hadla tira munaasabadeena iyo waxa aad mudan tahay mahad kale joogtiin isfahmana tiray ee gogoshaan sharafta leh iyo joodariga ambarshigiisa watay sensayerigiisa dhalmaay laanta na fadhiisay subax walba si dad madaxa noo maamuleysay ama had iskale dibadeed afar galmax Yunis waa fadhiistay waa isfahmay nabadoon odaya ee indhaha u suubsaday ee haayo Muuse lugay leeyra galmax Yunis gogosha abgaal ismaano wahay gool Soomaaliyeed wahay laakin albaab laga soo gala laha ma jirin oo qof walba in iska soo laalatay koofiga ka qabsan jirta saacadaan waxa ka dambeeyay horti mahadda Allah iskale hadaan Allah ku toosin toosimaysid berigiga ku xir ka dambeeyo wixii galmax Yunis laga rabo haayo Muuse lugaya loogu imaaha albaabkiisi waaye indhihiisi waaye afar galmax indhay dhaleen ee horti abgaalka la dhasho ogaaw ولايه الاسلامك كر الله ودغ دينتنا الله نغ ديرو وخي دينتا قلوخيهاينا الله نغ قف افر قلما وهي بلن قادين حمانتي دحتي لين اسك بخشين وهي فهمين اني غوغل لما دكتان مهي دباتده كسوتاي اي ايانتا ويلشا قلما يونس كو ديما جيرين اني دغاني فهمين ولايهنا وهي كبلن قادين اني غعن كوسيسو اي غرفكا كا استاغتو ee wixii dhimano dhameystir lagu dhameystir mahas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaan waxa fursad la siiyay oo iyaguna markooda hadlay wax garadka wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe waxaana dadka hadlay kamida macallin muhammad afayanka odayaasha shabeelaha dhexe ee awalan ilaahi baa mahad u sugnata subhanahu wa ta'ala ni'madan muqata oo faraha badan oo adkaysan oo ni'matul islaam wal iiman wal amn wal israr ubtaraka ay kamitahay iya naxmaan muuqano ilaahay qulubta qalbiga noo geliyay naxmooyinka safaraha badan ilaahay baa mahad mahadada iskale thaniyan waxaan maleenahay mahad uu ka gaarto wilaayada islaamiga fadhigan iyo taladan iyo isku xirxirkan ka shaqeysay intaas ka dib mowduucayne anagu ka bixaynin meeshan galmaha yimid afar galmaah sadba u hadasheen muqabadi afarta oday amba afarta beelood nabadoon kasta waa ka hadli kelimadiisa uu ka qaatay nabadoon guudood sameysateen oo tan asaguna waa hadliya wax in la sameeyo maalin iyo maalmo kooban wax in la sameeyaa wax weyn ma ah waxa wax weyn ah sidii loogu tala galay in lagu haayo taasa u baahan rijaal anu wax leena nabadoonkiina oo talaa Allah idin barakeeyo ki diinta iyo dalka iyo deegaanka dhamaan anfaca Allah idin kaga dhigo balse haday la yiraahdo waa magacaabo lagu magacaabey adigu shaqada qabso shaqo ma wadi kariye inaad la shaqeeyaan oo gudi u sameeyaan garbihiisa ah in talada la joogteeyo inaan la kala dhumin shaqadan waa jihad gaala la jihadama dhulkiina sad ogtiin culad waa ku badan tahay waxaa jooga dad aad iyo aad u dhib badan oo Mooriyaan iyo Murtadiin isugu jira jooga waxaa jooga odayaal xuxun oo gaalada u khidmeeya waxaa dhaca marka dagaal dhacaya dagaalku qalbiga ka bilowdo uurka ka bilowdo kadibna waa soo buuqaha dagaalkaas ragu raba galmaha marka haday dhahan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Muhammad aan qaadanay haday dhahan oo haday dhulkoodi ku laabtaan waan ba aaminsanahay gaal inay jabiisan aaminsanahay maxay yeelay meesha Ilaahay idin makaniyay gaal haday weeyso wadanka ma joogi karto waxay ku xiran tahay kaliya idinku saad uga jawaabtiin waxaan leeyahay markii dad fiicanaatihiin ilaahay idin barakeeyo darajo caaliyan Allah idin siiyo wilaayadana dambigeed Allah dhaafo oo waxay qabatana islaamka ayna way wax u qabayo haysaa ajir la Allah Allah ka siiyo kaasi waxa uu ahaa macallin maxamed afayanka odayaasha shabeelaha dhexe markan waxa idin ku soo maqan macallin xuseen faraweyne labadoonka guud ee beesha oo bakar gaabana oo munaasabada ka hadlay awalan ilaahay baan mahad u celinna subhanahu wa ta'ala dowradan iyo jalsadan iyo khayrkan ilaahay subhanahu wa ta'ala fuliyay walaan ilaahay fulmo ahadan allah saan u mahad celinayna intaan muslimiina meeshaan isugu keenay fuma kadib walaayada islaamiga u mahad celinayna intaan sukaanta muslimiin ah ilaa xamari xarantisa kasoo aruursay qabaailkan faraha badan luqabadan aad ka sharafta u leh naxmada leh ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay adinkana guul allah idin saaro intaas kadib waxaan leenahay marxaban aan leenahay horta nabadoon inaan nabadoon doorataan waxaan la jirjiri asoo iska ashwaaciye oon ku shudleyno yaa ku doorto oo kugu caana daadiya aawasa barxaage maxay marxaban aan leenahay in oday oo mujaahid oo ahay aad u soo halgamay khayr allah siiyo waxa uu yaala weyn horta awalan waxaan leenahay waxa ku yaala aad u fara badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala nuqabada aayadiisa ku tilmaamay shan shardi hadii laga heeyna labada dambe aad ugu heli doonta yaa ilaahayna micigaaga waa laakiin bi shardi waa shan shardi laga helo la in qamtum salaat wa atiitum zakaat wa aamantum bi rusulihi وعزرتم ومعرفتم قرض حسن شنطة شرطة دي لقاها له لبعض ما أدوه هلدون ده هرت وعال لنا الدلال وحال سوى مرضو ليه جرتال لي هلو يهلد ده هل نور ماله لكن ننكو هيك رهراب لقوا نما يقول أنا بدون ضوبتان وحبروا بلينا ماله لكن إنا رعضان ودينت إله سبحانه وتعالى ودكوكا ما تكون رعضان إيه لبتو نغتا صورة قلا هدي الله هلي وإن الرع والله أدعو صباح دوري أضبحضان إليه كتاب كشاكو تاقيرتان ريديس أدستاكتان galmaac yunus waa nimanka xamardayaha ah oo meeshan jawhar iyo cadal iyo meeshan ma moqta halbowliga ku aadan waxa la idin karo muqaddaan ku daro waxa way antasaabi ina noqota antasaabi da xamar lagu tigi lahay in galmaac yunus afar galmaac ay noqota laga raba ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo saad u timidan odayaashiinu waxa kale ragii hore ay ka hadlayeen in qabaail loo diray jiro hubkin hadda lama duugan oo yaala daba jeexyadii aakayaashi qabaailku way yaale waa in muga gaalada lagu jeheeyo afar galmaac soo ismaaysa tamaanta waa in lagu jeheeyo gaalada ee beriba meel ugu bilaaba guushaasa la idin ka raba wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nabadoonka guud ee caleema saarteen afarta galmaax yunis waxaa lagu magacaaba xayo muuse isaga ayaa loo yeeray kalimadan ayuuna ka soo jeediyay madasha ilaahay baa mahalle oo mahad usugnaatay nasu ka keenay koonkan masjidkan guri ilaahay nasu ka keenay ko dad muslimeena diinka ilaahayna lagu aqriyay ku qaadanay caafimaad iyo hadii alle kuuna farxad iyo faa'iido ilaahay igaasan u mahadcelinayna annaga markaan nahay reer galmaax yunis halkaan isugu nimiday unankoona la soo xirxirin unankoona la dirqiheyn anankoo raaliya waa una loo yeero kaliya waana soo ajiibnay markaan soo ajiibnay ayaanta dowraana loo aqrihayay annagoo ku faraxsan haddana oo aan jeejeesi iyo aan qabin dhibaato aad iyo aad u kalgacashahaya aad iyo aad usula jooga sida hadda walaalku u sheegana galmaax yunis isla fadhiya isla tashaday meel iskula jira ballamaaya waa markii ugu horreysa hadda annagu waalidkayna sheegi ma dooyo anaguna ma arko haddaas ilaahay ayaa iskale waqtigeeday sugaysay amuur alla waxaa la yidhi waqtigeeday guurtaa waageedna waa falantaa ha la yidhi ilaahay baa maaragtaa maalinka la soo hanuunayo haysto og waana ballannayoo haddii alla kuu run yahay oo intaan joognay waa ballamaynay waxaana ku dardaarmaynay kutubka alla anaan isla qabsanno adowga alle oo cadee ku soo duulay aan la dirirno ilaahay baa mahad leh ka mid naqanno ummadda haddii alle kuu run yahay soo hagaagtay oo ilaahay raali gelisay aan ka mid naqanno ilaahay raali gelinno waa ku ballannay waana iskugu dhaarannay waana isku ognahay ilaahay waxaan leenahay hana waafajiyo towfiiqdaas saas iyadoo ah annagu waxaan marka ku ballannay oon iskugu nimiday dadkii umarada ahaay oo ilaahda kuri culummada ahaay oo inay ilaahay raali geliyaan u diyaar naqday oo dantoodii iyo waxoodii u soo deeyey inaan ka amar qaadanno inay haddii alle kuu roon yahay dhabtay dhigan aan ku fadhiisanno inaan ummadi kale oo sidaaheed oo wanaagga jecleed la jirno inaan la shaqayno ayaan galmaaxa ku soo ballamay galmaaxa wuxuu yidhi dhambale weyse maal dhigteen ana dharab lasoo dhex qaadi maaho yidhi dhabtaad dhigteen galmaax idinka weysatiri ma soo wahee ku ballanya oon isku ogeyn hadday ilaahay ahay horta middaas waa ogaahaysiin dad isla shaqeeya anugu haddaanba ku cood waxaan rabnaa haddii alle kuuruna farcame idinkana wax nala shaqeeya hal idinka dhigaan leenahay waxaan diyaar u nahay inaan diinka ilaahay difaacno ka difaacna cadowga ilaahay raali gelinno sidaasaan haddii alle kuu roon yahan ku ballannay aniga haayo muuseluguyaa la yidhaa duqnimaa wax kama ogi heer adoogayaa gacanta iga soo qabtay ka horna waxaan joogi jiraa aniga anoo odayaasha maaragta la jooga odan galmaaxaataha lay leeyahay galmaaxna uusan ekeensan aniga ekeensan laakiin yar odanimana isu wado eh baqashahay ahday fardaha la daaqda farasay ismuudaamay ahayd anoo saasna ahoo waxnaa weynahay maanta afar galmaax haddii nin wax tiraayana aan naqdho ama nin wax matara aan naqdho galmaaxaan ka socdhaa wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abuu muxamed oo munaasabadda soo gebagabeeyey ayaa la dardaarmay odayaasha beelaha doortay nabadoonka cusub bismillaah alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu qaala tacaalaa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما شمانت وحجوقنا اقتتامك دوردي صوصعتي مدو taqriiban usbuuca dowradaasoo isugu jirtay dowro diini ama shari ah iyo shir guud ahaan ay ka soo qayb galeen afarta galmaax yunis kaas oo ay gebagabadeedina ay ku samaysteen nabadoon guud oo afarta galmaax ay ku midaysan yihiin insha allahu tacaala maanta gebagabadaas ayaa joognaa odayaasha ee ka soo qayb galay shirkan ama dowradan oo muddadaas hadda aan sheegay oo noo socotay ee afarta galmaaha waxgaradkooda ganacsatadooda culimmadooda dhammaan ayagoo u dhan yihiin ka soo qayb galeen waxaa leenahay wa jazaakum allahu khayran aada ba u mahadsan tihiin sabarkii aad sabarteen, dadaalkii iyo dulqaadkii badan aad bixiseen waa ku mahadsan tihiin. Jazaakumullahu khayran. Suma waxaa mahadsan jazaakumullahu khayran odayaasha kale oo guud ahaan cidda reer Abgaal iyo odayaasha guud ahaan walaayada kasoo qaybgalay xafladan qiimaha badan ku kulmeen ama ku samaysteen afarta galmaah nabadoon guud si ay u bogaadiyaan walaalahoodii oo midnimada guud samaystay. Waxaan leenahay wajazaakumullahu khayran. Marka insha Allahu ta'ala waxaana laga rabaa waajibkiina saaran inaan gudno sidii looga talagalay. Diinteena waa lagu soo duulay, dalkeena gaalo ayaa ku soo duushay. Insha Allahu ta'ala dadkana in la dareensiyo taxriid guud lagu sameeyo inay difaacaan kitaabkooda Allah subhanahu wa ta'ala oo gaalada ku soo duushay si ay u baabiiso. Sidaa daraadeed waxaana laga rabaa insha Allahu ta'ala kitaabkii maanta aan baranay, cadowgiisana aan baranay, waa waajib marka inaan difaacno, ku dhaqanno, dadkana aan gaarsiino, nashrino. Intaas waajibkaas ayaa maantana saaran. Intaa kadib afarta galmaah waa afar weeye shirkaas waxyaabihi ka soo baxeen. Waxaa loo baahan yahay in la dhaqangeliyo bunuud ayaa ka soo baxday shirka ama qodobo oo la isku waafagay ayaa jira, oo qodobadaas oo ugu horeeyo difaaca kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala iyo barashada diinta iyo nashinteeda iyo in lala dagaalamo cadowga Allah subhanahu wa ta'ala oo horarka waddankeena ku soo duulay kitaabkeena. Gebagabadiina waxaa lagu soo gebagabeeyay inay samaystaan galmaah Yuunis nabadoon isku raacsan yihiin oo afarta galmaah. Waxaa kula dardaarmaynaa insha Allahu ta'ala odayaasha guud, waagaradka iyo culimada iyo nabadoonada guud oo shirkan ka soo qaybgalay oo samaystay nabadoonka guud inay atiyaan nabadoonkooda, inay garab galaan, ku caawiyaan khayrka iyo wanaagga, u nasiixiyaan. Intaas ayaa kula dardaarmaynaa insha Allahu ta'ala odayaasha kale ka soo qaybgalay shirka ama gabagabada dowrada, ayaguna waxaa ugu baaqaynaa in ay caawiyaan nabadoonka cusuban ee reer galmaah, ay ugu nasiixiyaan wanaagii ay kaga horeeyeen iyo dhaqanka suuban iyo sidii uu dardargelin lahaa nabadeenta reer galmaah. Insha Allahu ta'ala inay ku garab istaagaan wanaagaas ayaa ugu baaqaynaa odayaasha guud ahaan ka soo qaybgalay shirkan oo muddadaas socday oo isku waafageen reer galmaah. Insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa in odayaasha dadaali doonaan ka soo qaybgalayaasha walaayada guud oo walaalka kale iyo mid degmooyinka kala duwan iyo odayaasha guud kale iyo hagaradkooda iyo culimadooda oo duubtay duubkan oo suban, insha Allahu ta'ala in ay garabgali doonaan duubkooda, u nasiixin doonaan, kheyrkana ku hagaajin doonaan insha Allahu ta'ala. Waxaa ku soo gabagabeynayaa insha Allahu ta'ala ikhwaani, maadaama dowradeena iyo shirkeena si fiican noogu dhamaaday, waxaa ku soo gabagabeynayaa ama ku dardaaramayaa nabadoonkan oo suban oo reer galmaah ay duubteen ay doorteen walaayadu waa soo dhaweynaysaa insha Allahu ta'ala, inaan la shaqeyno, aan garabgalno, ku caawino shaqooyinka uu qabanayo. Asaguna waxaa ugu baaqaynaa dadka doortay uu ku soo xiro dadka muslimiinta si ay ula shaqeeyaan insha Allahu ta'ala nabadoonka cusuban. Ikhwaani, waxaa jira siraac ayaa jira ama legdan ama jihaad ayaa socda oo u dhaxeeya gaalada iyo muslimiinta. Insha Allahu ta'ala waxaana laga rabaa inaan fahanno maanta waaqiciga jira iyo waxyaabaha socda dalkeena ku socda inaan fahanno. Ikhwaani, Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu farda yeelay jihaad fi sabiilillah, inaan dagaalanno gaalada la dagaalanno. Awal horeba waajib nagu ahaa, Allah subhanahu wa ta'ala ayaa nagu waajib weelay, kama qaala ta'ala kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhu lakum wa asa an takrahu shay'a wa huwa khayru lakum wa asa an tuhibu shay'a wa huwa sharru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. إخواني الله سبحانه وتعالى جهاد كاس يا نقول فرض يالي جهاد كمان توا فرض عين قف كاستا أي واجب كوي هاي وحنا لقر ربا مرك قف كاستا إن وكعو الجهاد ككك يبقى تو بالمال والنفس واللسان إن وكك يبقى تو إخواني الله سبحانه وتعالى جهاد كاس يا نقول فرض يالي وحنا نوش شيئين ولد قالنا قاردا سيدا عيدو بكاملهان رغول دقال ميسو كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين مارك إن شاء الله تعالى وحنا لقربا إنان لدقالنا قاردا سيدا عيدا بمانتن رغول دقال ميسو قف والبو كالين تكاقا آدن إنو قلال ربا qofka dhalinyarada boos u leeyahay qofka dhaxaadka boos u leeyahay qofka odayga boos u leeyahay gabadhu boos leedahay qof walba jihadka kaalinta kaga aadan inuu qaataa la rabaa ixwani anti aad iska ta takbiirsan lahayd oo asabu nasr aad noqon lahayd hadda goor goor tahay jihadka gal insha Allah ta'ala wa jazakum Allah khayran ala husni simaikum سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. قد هن برنامج كله حاوي أنت لما أنت أنا بوحن إذا كجت جينا سلاسي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.